Badı sabah dost eline varırsa, ya gelsin ya gide yodi yarabiz. Badı sabah dost eline varırsa, gelsin ya gidek o diyara biz. Katip arzu alim yaz ki canana canana, ayrılalı düştü gâhu zara biz. Neden ahu zara biz, ahu zara biz. Katip arzu halim yaz ki canana canana, ayrılalı düştü gâhu zara biz. Ahu zara biz, ahu zara biz. Katip arzu halim marşa dayandı, Didem püryan oldu ateşe yandı. Katip arzu halim marşa dayandı, Didem püryan oldu ataşa yandı. Herkes sevdiğinden de bezdi usandı. Niye kaldık böyle bahtı kara biz? Didem bahtı kara biz, bahtı kara biz. Herkes sevdiğinden de bezdi usandı. niye kaldık böyle bahtı karabiz? Neden bahtı karabiz? Bahtı karabiz.